Apple. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 17 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Cztery osoby nie żyją, potwierdzono prawie 300 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Najnowsze informacje z resortu zdrowia ma nasza reporterka. Decyzje o znoszeniu zaleceń wprowadzanych ze względu na epidemię podejmowane są bardzo ostrożnie, tak w Trójce mówi rzecznik rządu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Lublinie jest gotowe do pobierania krwi od osób, które pokonały koronawirusa. 296 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 4 osoby. Takie informacje przekazało Ministerstwo Zdrowia. Łącznie zachorowało 8214 osób, a spośród nich zmarło 314. Sytuację śledzi Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, w jakich województwach potwierdzono najwięcej zakażeń? Najwięcej w województwie śląskim. Wykryto tam 133 nowe przypadki zakażeń. Jak mówił rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, ponad 100 przypadków to chorzy z Domu Pomocy Społecznej i z Ośrodka dla Przewlekle Chorych. To te dwa ośrodki rzutują na ten bardzo duży wynik. No te osoby, które przebywają w obu ośrodkach i w Bytomiu i w Czernichowie, są to osoby obecnie odizolowane. Wczoraj w kontakcie z wojewodami Ministerstwo Zdrowia dawało wskazania i zalecenia między innymi do DPS-ów, jak zajmować się tymi osobami, które przebywają w tej izolacji, bo to już nie jest kwarantanna, tylko w tej chwili już jest izolacja. Rzecznik zaznaczył, że jeżeli stan tych osób się pogorszy, to muszą być przewiezione do szpitala. Łącznie w całej Polsce w szpitalach jednoimiennych i na oddziałach zakaźnych przebywa ponad 2200 pacjentów z COVID-19. Zajętych jest 140 respiratorów. To 20% wszystkich szpitalnych łóżek i 10% miejsc respiratorowych. Tylko od wczoraj wyzdrowiało niemal 100 osób. W ciągu niecałej ostatniej doby wykonano ponad 10 tysięcy testów. A relacjonowała Agnieszka Jasik. Rząd bardzo ostrożnie podejmuje decyzję o znoszeniu zaleceń wprowadzanych ze względu na epidemię koronawirusa, mówił tak szef kancelarii premiera Michał Dworczyk w programie Trzecim Polskiego Radia. Od poniedziałku część zaleceń zostanie poluzowana. Będzie można m.in. wejść do lasu przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Minister Michał Dworczyk powiedział, że rząd będzie na bieżąco monitorował wpływ znoszenia kolejnych zaleceń na liczbę zachorowań. Te decyzje mogą być zmienione. Mamy nadzieję, że będą zmieniane w taki sposób, że kolejne ograniczenia będą likwidowane, ale również może się okazać, do czego mam nadzieję, że nie dojdzie, że będziemy musieli się wycofać z niektórych decyzji likwidujących ograniczenia. Od poniedziałku złagodzone zostaną ograniczenia w sklepach. W tych o powierzchni do 100 metrów kwadratowych będą mogły być 4 osoby na jedną kasę. Z kolei w większych jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Ta zasada będzie obowiązywać także w kościołach. Z domu bez rodzica będą mogły wychodzić dzieci od 13 roku życia. Są apele do osób z województwa lubelskiego, które wyzdrowiały z COVID-19, aby zgłaszały się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Jest ono przygotowane, żeby pobrać od nich krew, która może pomóc w leczeniu innych ludzi, którzy walczą z koronawirusem. Prosimy, aby osoby, które przechorowały COVID-19 albo także bezobjawowo były zakażone wirusem SARS-CoV-2, aby kontaktowali się z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i wtedy w terminie 14 dni od otrzymania drugiego wyniku ujemnego, że nie mają tego wirusa, mogą podzielić się najcenniejszą rzeczą, czyli osoczem. Mówiła Elżbieta Pułacz, dyrektor Lubelskiego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. Krew z przeciwciałami osób, które wyzdrowiały, pomaga zwalczyć koronawirusa. Każdy dawca zostanie też dodatkowo zbadany. Na dwa dni przed 77. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim oddany zostanie hołd żydowskim bojownikom. Za godzinę prezes IPN Jarosław Szarek oraz jego zastępca Mateusz Pytma złożą kwiaty przed pomnikiem bohaterów getta. Mateusz Pytma wyjaśnia, że złożenie wieńców ma być wyrazem pamięci o niezwykłym zrywie żydowskich powstańców. Zrywu, który był takim głosem protestu przeciwko temu, co czynili Niemcy z warszawskimi Żydami. Ja przypomnę, że 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się likwidacja warszawskiego getta, największego getta w okupowanej Europie. Wybuch tego powstania był reakcją na drugą część likwidacji tego getta. I Instytut Pamięci Narodowej pragnie przypominać poprzez oddanie czci o tym, że ten zryw miał miejsce.

sin betrays. A fool is a dumb, slipping and tripping, coming undone. Something is missing, something ain't right. Oh, you can't hurt a fool, well don't even try. Jak się Państwu podobało, bo mnie bardzo. You can't hurt a fool. To jest tytuł tej piosenki zespół Pretenders. Nasza piosenka dnia. Jeszcze ciągle proszę Państwa o głosowanie. 48 minut na głosowanie na dzisiejszą listę, którą po 19 rozpocznie dzisiaj Marek Niedźwiecki. To będzie 1994 notowanie. No a jak to zwykle w piątek, tę godzinę naszego spotkania wypełni muzyka z przeszłości. Sięgniemy po notowanie archiwalne, dziś po notowanie 640, które odbyło się 20 maja 1994 roku. I ci z Państwa, którzy mogą sięgnąć pamięcią, pewnie zgodzą się ze mną, że wtedy królowało to nagranie. Zespół Crash Test Dummies. Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Finally made her his body whose parents made him come directly home right after school. And when they went to their church, they shook and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone there. Zrobili lekkiego psikusa prezenterom radiowym, bo trudno było zapowiadać tytuł tego utworu. Crash Test Dummies z maja 1994 roku na liście przebojów Trójki. A teraz propozycje dla dzieci i młodzieży ma Katarzyna Stoparczyk. Ale super, w ogóle bym się nie zastanawiał. Od razu zamieniłbym obu moich braci. Maciek lat 11. Gdyby to tylko była prawda, natychmiast wymieniłabym moją siostrę. Ola lat 8. To przez internet można zamienić brata? Serio? Kuba lat 9. A gdybyśmy my, dorośli, zwyczajnie im na to pozwolili, wtedy one znalazłyby stronę www.zamianarodzeństwa.pl. No i zaczęłoby się. Tak jak w książce Joe Simmons, zamieniłem brata przez internet. To doskonała propozycja dla tych, którzy siedząc w domu mają swojego rodzeństwa po dziurki w nosie. Dlaczego doskonała? Ponieważ po sporej porcji dobrej zabawy, nieoczekiwanych zwrotów akcji, nastąpi wielki finał, jak w rasowym thrillerze. I to, co najważniejsze w tej historii, to refleksja, że wymiana rodzeństwa, nawet gdyby była możliwa, wcale nie jest taka opłacalna. Ale by lepiej z tym rodzeństwem się dogadywać, warto sięgnąć po książkę, którą napisała Rachel Bryan. Zgadzam się, albo i nie. Jak szanować granice swoje i cudze. To świetna propozycja, jakby specjalnie stworzona na czas kwarantanny, bo czy to teraz nie jest najważniejsze, aby zrozumieć, gdzie są granice wytrzymałości naszej, ale także osób, z którymi żyjemy, jak te granice rozpoznać i jak je szanować? Oznaki zdrowej relacji? Proszę bardzo. Dobre samopoczucie, poczucie bezpieczeństwa, pewność siebie, wzajemny szacunek, uszanowana nietykalność cielesna obu stron. Sygnały ostrzegawcze? Złe samopoczucie, brak poczucia bezpieczeństwa, smutek, niepokój, strach, no i próba kontroli. I na zakończenie naszego krótkiego spotkania jeszcze opowieść o tym, jak siła i odwaga małej dziewczynki przywraca wiarę w świat jej sędziwemu dziadkowi. Przepiękna opowieść, której przygody staną się upragnionymi przygodami najbardziej wymagającego czytelnika. Prawdopodobnie jest to najlepsza książka dla dzieci, jaką przeczytasz w tym roku. Tyle The Times o złodziejaszkach autorstwa Catherine Randall. Serdecznie polecam. Bardzo dziękujemy, Kasiu. To była Katarzyna Stoparczyk i propozycje dla dzieci i młodzieży. A propozycje dla nas wszystkich, jeśli chodzi o dzisiejszy wieczór, to lista przebojów programu trzeciego po godzinie 19. Proszę jeszcze przez 20 minut z małym okładem oddawać głosy na dzisiejsze notowanie. No a my sięgamy znowu do archiwum listy i teraz będzie Pearl Jam. She lived on a curve in the road, in an old tar paper shack, on the south side of the town, on the wrong side of the tracks. Sometimes on the way into town we'd say, Mama, can we stop and give her a ride? Sometimes we did, but her hands flew from her side. Wild eyed crave

in my life when I was going insane, trying to walk through. Tired of a little tunnel, maybe you. Good night. Takie wspomnienie z listy Amazing i zespół Aerosmith. Teraz dwa przypomnienia. Pierwsze przypomnienie o tym, że jeszcze przez 29 minut proszę o oddanie głosów na dzisiejsze notowanie listy przebojów programu trzeciego i przypomnienie drugie. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. I wracamy do wspomnień i teraz będzie coś dla tych krytyków, którzy twierdzą, że niektóre zespoły i artystów przypominamy tylko w smutnych okolicznościach. To nieprawda. Tamte lata 90. na pewno należały do zespołu Roxette. Wspominamy w tej godzinie utwory z listy przebojów programu trzeciego. To był zespół Roxette i utwór zatytułowany Sleeping in My Car. No i teraz taki przyjemny moment, mam nadzieję, że dla wielu z Państwa również, bo dla mnie na pewno. Utwór, który się wtedy pojawił, zachwycił mnie od razu i sięgam po niego bezustannie także teraz w XXI wieku. Zespół nazywa się Fury in the Slaughterhouse. Cześć, tu Sosnowski. Zostańcie w domu z Trójką. Trzymajcie się dzień. Takie jeszcze jedno wspomnienie, Fury in the Slaughterhouse Radio Orchid. I na razie tyle wspomnień, ponieważ muszę nadrobić zaległość z poprzedniej godziny, bo są słuchacze, którzy by mi nie wybaczyli, gdybym nie przypomniał, że można także głosować na utwór zatytułowany Bobby, Don't You Think They Know. Wykonuje go Morrissey w duecie z Thelmą Houston. Snow, spikes blown,

Cześć, to Marcin Wyrostek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam i życzę dużo harmonii. Nowa proza w Trójce. Julia Fiedorczuk. Pod słońcem. Czytają aktorzy Teatru Narodowego. Wiktoria Gorodecka i Marcin Przybylski. Muzyka Tomek Wachnowski. Popatrz, jak to się potoczyło, jak żeśmy się rozjechali. Brak wieści od Jasnej. Nie wiem nawet, czy wróciła do Sarajewa. Wojna zabiła jej miasto, tak powiedziała, kiedy rozmawialiśmy przez telefon. Wokół, na wzgórzach, które pamiętasz ze zdjęć, wyrosły cmentarze. Widziałem to w telewizji. To groby jej przyjaciół, oznaczone strzelistymi, białymi kamieniami. Dobrze, że choć ona wyjechała. Mówią, że czas leczy rany. Wierzysz w to, miła? Fragment 23. Opowiedz mi coś, dziadku, powiedziała mi Halina. Siedzieli przy dużym stole. Kończyli posiłek. Naleśniki z dżemem, jej ulubione. Michał odgarnął swoje malarskie przybory, żeby zrobić więcej miejsca. Zawsze, kiedy miała go odwiedzić, szykował się na to jak na wielkie święto. Robił zakupy, sprzątał w swoim malutkim mieszkaniu, starał się wpuścić oknami jak najwięcej światła. Zależało mu, żeby zawsze mieć dla niej jakieś drobne niespodzianki, a ona cieszyła się ze wszystkiego tak, jak tylko dzieci potrafią się cieszyć i zarażała Michała swoją radością. Co ci opowiedzieć? Jak to było, kiedy mieszkaliście we dworze? Jak tam wyglądało? Ja ci opowiem, a ty narysujesz. Zgoda? Zgoda. Skup się. Słuchasz? Słucham. Był to wielki dwór z dużymi oknami i spadzistym dachem. Mm-hmm. Przez okno widziało się sad. W sadzie rosły jabłonie, grusze, śliwy i czereśnie. Latem i jesienią mieliśmy zawsze bardzo dużo owoców. Więcej niż dalibyśmy radę zjeść, więc dzieliliśmy się nimi. Z kim? Z ptakami, bo tam było bardzo dużo ptaków i każdego dnia śpiewały dla nas nowe piosenki. A jak narysować piosenkę? Spróbuj. Może tak. Tak, może być tak. A jak było w środku? W środku były komnaty i długie ciemne korytarze. W największej komnacie stał ogromny piec, w którym od zimy do wiosny palił się ogień. Taki? Jeszcze większy. I purpurowe zasłony wisiały w oknach. Nie mam purpurowej kredki. Weź czerwoną, o tę. Potem dodamy trochę granatowej. A gdzie spaliście? Spaliśmy, ja i twoja babcia, która była piękna jak królowa, na wielkim łożu. Z baldachimem? Oczywiście, z baldachimem. A gdzie uczyły się dzieci? O, tu, obok pieca. Tu stały ławki, a tu... Nie narysowałaś ściany. Ale gdyby się narysowała, to tu wisiałaby tablica. We dworze mieszkał też pewien stary, mądry nauczyciel, który robił rzeźby z piorunów. Jak można zrobić rzeźbę z pioruna? Zaraz ci wytłumaczę. Ale najpierw narysuj piorun. Narysowałam. Ładnie. Ale warto by było, żebyś się lepiej przyjrzała. Poczekajmy na burzę, wtedy zobaczysz, co piorun rysuje na niebie. A tamten nauczyciel umiał sprawić, żeby piorun narysował to samo w drzewie. I Michalina już nie mogła się doczekać, kiedy będzie burza. Tymczasem prosiła: jeszcze opowiadaj. Kiedy Ludmiła poszła do szpitala rodzić drugie dziecko, Michalina zamieszkała u Michała. Tak było najprościej. Mąż Ludmiły musiał chodzić do pracy. Zamiast prowadzać Michalinę tam i z powrotem, łatwiej było zostawić ją na tych parę dni u dziadka. Michał urządził jej królewskie posłanie w swoim łóżku, a sam przeniósł się na materac. Jakież mieli wtedy święto. Naleśniki na kolację. On smażył, ona smarowała dżemem, wspólne malowanie. Tłumaczył jej, że cała sztuka polega na patrzeniu. Żeby się z kimś zapoznać, potrzeba czasu, prawda? Prawda. A jeszcze więcej, żeby się zaprzyjaźnić. Ty się, dziadku, przyjaźnisz z kwiatami. Przyjaźnię się, tak. Naucz mnie. Kiedy przyszła wiadomość, że Michalinie urodził się braciszek, razem świętowali, tańcząc i podskakując jak dwoje dzieci. Ludmiła dała synkowi na imię Grzegorz. Mój drogi przyjacielu, wybacz długie milczenie. Jakoś nie miałam słów. Któreś z nas powiedziało kiedyś, że dla każdego przeznaczona jest określona porcja miłości. I po przeżyciu tego, co było człowiekowi pisane, już nie da się dalej kochać. Ty tak twierdziłeś, czy ja? Już nie pamiętam. Tyle różnych rzeczy mówiliśmy do siebie i pisaliśmy. Nie wydawało nam się, że odkrywamy jakieś prawdy. Sprzeczaliśmy się i godziliśmy. Obiecywaliśmy, postanawialiśmy, a życie i tak wszystko układało po swojemu. I nic w końcu nie było takie, jak chcieliśmy czy planowaliśmy. Tak czy inaczej, teraz wydaje mi się, że każdemu przypada jakaś porcja słów. Czyżbym znowu wygłaszała sentencję? I po wykorzystaniu tej porcji nie ma już nic do powiedzenia. Albo tylko niewiele. Nie wrócę do Sarajewa. Pytałeś o to. Już nigdy. Wiesz, gdzie teraz mieszkam. Podobało ci się tu. I mnie też się podoba. Tego miejsca nie dotknęła wojna. Nikt tu o niej nie myśli. A w każdym razie wszyscy bardzo starają się sprawiać takie wrażenie. Nie piszę już wierszy. O to też pytałeś. Nadal tłumaczę. Ta praca wymaga mniejszej dyscypliny, a ja zawsze chciałam być mniszką. Tak, wiem, co pomyślałeś. Potrzebowałabym klasztoru z dość szczególną regułą. Kiedyś w starożytności klasztory dla takich jak ja podobno już istniały. Może kiedyś będą istnieć znowu. Tymczasem zestarzałam się i nie potrzebuję niczego poza moją pracą. Chciałbyś się spotkać. Oczywiście, gdyby nie to, że jedno z nas musiałoby w tym celu przejechać pół Europy, moglibyśmy o tym pomyśleć. Ale co właściwie pragnąłbyś w tym spotkaniu odnaleźć? Pamiętasz, tyle razy pisałeś. To się nigdy nie stało. To należało do innego życia. Niech więc tam, w innym życiu zostanie. Dziękuję za zdjęcie wnuczka. Ma chyba twoje oczy. Napisz mi więcej o twoich zajęciach. Czy Basia nadal w Hiszpanii? Kiedy Ludmiła zostanie profesorką? Botanika. Gdybym miała drugie życie, studiowałabym rośliny. Są mniej gadatliwe niż my. Robią wokół siebie mniej szumu. W końcu trochę żartuję. Wybacz, jeśli cię to denerwuje. Całuję cię mocno, Jasna. PS. Napisałeś, że wy Polacy osiągnęliście sporą wprawę w nienawidzeniu własnego kraju. To bardzo ciekawe. Nie masz pojęcia, jakbym chciała, żeby już nie było żadnego kraju. Ani waszego, ani mojego. Żadnych w ogóle ojczyzn, hymnów, ani flag. Może twoim wnukom przyjdzie żyć w takim świecie. Kto wie? Wiktoria Gorodecka, ja oraz Marcin Przybylski czytają nową powieść w Trójce. Pod słońcem. Muzyka Tomek Wachnowski. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa literackiego. Barbara Marcinik, zapraszam. Około 11.45. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety.